بعض لوگوں کو جب داڑھی رکھنے کی دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں میں ابھی اس قابل نہیں ہوں، مجھے کچھ آتا نہیں، کوئی مسئلہ پوچھے گا تو کیا کروں گا، کیا ان کے لیے کوئی قابلیت کی ضرورت ہے؟ جو بالغ ہو گیا وہ داڑھی اس کی نکلی تو اب اس پر داڑھی بڑھانا واجب ہو گیا، منڈانا حرام. قابلیت میں قابل ہو جاؤں یہ شیطان کا ایک کامیاب وار ہے، آج کل کامیاب ہے. تو میرے بھولے بھالے سہی بھائیوں، سچی بات ہے کہ جس دن کوئی اپنے آپ کو سمجھے کہ اپنے قابل ہو گیا تو اس کی ناقابلیت کا آغاز ہو گیا، کہ اپنے آپ کو قابل سمجھا کا ہے. اپنے آپ کو تو آدمی عاجزی کرے کہ میں کسی قابل ہی نہیں، تو اس کے لیے کوئی قابلیت کی ضرورت نہیں. مسئلہ پوچھنا تو میں کہہ دیا کہ مجھے نہیں آتا، کیا حرج اس میں؟ تو داڑھی والا کوئی مطلب اس بات کا پابند تو نہیں جو ہر مسئلے کا جواب دے ہی دے. یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات مطلب لوگ داڑھی والے کو دیکھ کر بولتے ہیں آپ نماز پڑھا دو، سوال میں یہ بھی شامل ہو سکتا تھا. تو اب وہ گھبراتا ہے کہ میں نماز تو مجھے پڑھانی نہیں آتی، میں داڑھی کیسے رکھوں؟ تو یہاں بھی آپ کو ظاہر ہے کہ باندھ کر مسئلے پر تو کوئی ڈال دے گا نہیں، بولا نماز پڑھا دو تو آپ معذرت کر لیں، پھر بولیں گے پڑھا دو پھر آپ معذرت کر لیں، بھلے ہزار بار آپ کو بولے 1500 بار بولے کہ پڑھا دو معذرت کرتے رہے. ویسے کہاں کم بولتے ہیں، ایک لفظ بول دیں معذرت مولانا پڑھا دو معذرت، وہ تنگ آ کر کسی اور کو آگے کڑی دیں گے یا اپنی اپنی پڑھ لیں گے. تو اسی پر بات نہیں ہے، مطلب یہ سب شیطانی وار ہے کہ وہ آپ کو اس عظیم سنت سے جو مطلب واجب کا حکم رکھتی ہے، عظیم سعادت سے جو واجب کا حکم رکھتی ہے اس سے محروم کرتی ہے. تو داڑھی رکھنی چاہیے چاہے مسئلہ آتا ہو نہ آتا ہو. تو اگر اور گناہ کرتے ہیں تو ساتھ میں مزید داڑھی منڈانے کا گناہ بھی کائے کو کرے، ایک گناہ جو کم ہوا، پھر داڑھی رکھنا بہت سارے گناہوں سے انشاءاللہ آپ کو بچا لے گا. پھر گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے، ابھی تو گالی منہ سے ہو سکتا نکل جاتی ہو، یہ داڑھی آ جائے گی تو آپ کو خود ہی احساس ہوگا کہ لوگ بولے گئے برا نام پہ گالی دیتا ہے، داڑھی والا گالی دیتا ہے. تو پھر یہ گالی کی انشاءاللہ عادت آپ کی کم ہو جائے گی، آہستہ آہستہ نکل جائے گی، اللہ چاہے گا یک مشت نکل جائے گی. اب رکھ کر تو دیکھو داڑھی اس میں کیا سرور ہے، کتنا سکون ہے. تو جو داڑھی نہیں رکھتے وہ یہ بھی سن لیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ مجھے پست کرو، یعنی چھوٹی کرو مجھے، داڑھی بڑھاؤ، مجھے پست کرو اور داڑھیوں کو معافی دو، یعنی بڑھنے دو، اور یہودیوں جیسی شکل مت بناؤ. یعنی بڑی عجیب منطق ہے، بھائی وہ فلاں کمپنی یہودی کی ہے اس کا بائیکاٹ ہوتا ہے، چلو ٹھیک ہے بائیکاٹ کر دیا آپ نے، تو یہودی جیسی صورت کا بائیکاٹ کرتے ہیں، یہ تو لیے پھرتے ہو، تو قبر میں بھی ساتھ لے جاتا ہو یہودی کی شکل. اور یہ تو حدیث پاک میں فرمایا کہ بائیکاٹ کرو یہودیوں کی شکل کا، حدیث میں فرما دیا نا، ہم نے حکم دیا کہ یہودیوں جیسی شکل مت بناؤ. وہ تمہاری تو لڑائی ہو گئی یہودیوں سے، بولتے ہو بائیکاٹ کرو، دوستی ہو گئی، تو اس کی ساری کمپنیاں اپنے ملک میں چل رہی ہوتی، کھلاتے پلاتے ان کو پال کے رکھتے، ان سے معاہدہ ہو جاتا پھر. تو یہ بائیکاٹ اور وہ بائیکاٹ یہ تو سب سیاسی نعرے ہوتے ہیں، سچی بات یہ صرف یہودی کا بائیکاٹ کیوں، ہر غیر مسلم کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، تو ان سے معاہدہ ہوتا ہے ہمارا، تو بائیکاٹ نہیں ہوتا، ان سے لڑائی ہوتی ہے بائیکاٹ ہو جاتا ہے، دوستی ہو جاتی ہے، ساری کسر پوری ہو جاتی ہے. جنگی معاہدے ہو جاتے ہیں تو ان کی چھتری کے نیچے آ جاتے ہیں، وہی مائی باپ ہے بچاتا ہے اپنے، اللہ کو بھول کر معاذ اللہ کافروں کے دستے نگر ہو جاتے ہیں لوگ. تو اس طرح مطلب یہ کہ شریعت نے جس چیز کا بائیکاٹ کا حکم دیا وہ تو کرو، تو ان جیسی شکلیں بنانے کا، شکلیں بنانے سے بائیکاٹ کا شریعت نے حکم دیا کہ یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ، تو غیرت مند مسلمان کو تو اس پر ڈوب مرنا چاہیے. جیسے یہ ایک بار میں کہیں کیماڑی میں بیان ہو رہا تھا، کراچی کا علاقہ ہے، مشہور علاقہ ہے، سمندر کا ساحل ہے، تو علاقے کا ایک مطلب اوباش شخص، مطلب جب بیان ختم ہو گیا ملاقات عام جاری تھی تو وہ آ گیا اور وہ پھٹ پھٹ کے رونے لگا اور اپنے آپ کو مارنے لگا، اور ملاقات کی اور رو رو کر اس نے مجھے وعدے کیے کہ میں کبھی داڑھی نہیں منڈاؤں گا. مجھے پتا نہیں تھا میں سب بے غیرت اور کمینہ شخص ہوں کہ میں نے یہودیوں جیسی شکل بنا کر رکھی. مجھے پتا ہی نہیں تھا, کسی نے بتایا نہیں آج تک کہ داڑھی منڈانے والا یہودیوں جیسی شکل والا ہے. بس میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں بے غیرت نہیں بنوں گا, میں داڑھی بڑھاؤں گا. لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ ہمارے علاقے کا بدماش تھا اور ہم نے ارادتاً اس کو اجتماع کی دعوت نہیں دی کہ اگر یہ آئے گا تو یہاں فساد کرے گا, اجتماع کو خراب کر دے گا, خراب کر دے. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب.